Maneko ni kambo na koka mwaya solo tika baemba kata kuna ganzi. Nikambo na ngama imwa na baboya baninga tovani na bango bako inakanga. Shanti bako sana kanga seya elongi toka nena mitema babomba makambu. Ngaiko na mesa na koti ya tembe na nima kitege na nimilelo na nimilelo. Nalikambo oyo pamboke na ekoto polangai mato itika na benda nzoto pona bango. Nakende na zando batindi baleki batala kangai soki na sombi nini kotoko wela nini kana bango. Ele makuluka kangai paninga ezali sezu ekotinda kabango. Ngai na bango okombanda te kasi tina nini bakolanda ka muvema na ngai. Zozo ngai mwana bato bakoboma ngai pamba tina ya likambo na koyeba te. Na boya komisambwisa mpona mesa na te koloba noki na zwa liboma. Ebona laki bino la verite na ngai na ebi uta eko tembeleka. Balukaka ye na bolingo yango basuwa mbala jako tumola ngai mai. Balukaka baka bula piso ngana mopali oyo tosili tolingana. Epaneli ya ngai na uta mama ramoto ayepite. Bandeli yanga ina uta mama.